Nang umibig na ako, subalit nang saktan ng puso, parang ayoko nang umibig pang muli. May takot na natarama na muli ay maranasan. Ayoko nang masaktan muli ang puso ko. Sa'yo ako'y ibig pang muli. Dahil sa'yo ako'y ibig nang muli. Ang aking puso'y pag-ingatan mo. Dahil sa ito'y muling magmamahal sa'yo. Muli ay aking nadama kung paano ang umibig. Masakit man ang nakaraay, nalimot na. Ang tulad mo'y naiiba at sa'yo lamang nakita. Ang tunay na pag-ibig na aking hinahanap. Buti na lang sa'yo ako'y ibig pang muli. Dahil sa'yo ako'y ibig nang muli. Ang aking puso'y pag-ingatan mo. Dahil sa ito'y muling magmamahal sa'yo. Para lang sa'yo di na muling mag-iisa. Ngayong ikaw ay nandito na. Para sa'yo ako'y ibig pang muli. Dahil sa'yo ako'y ibig nang muli. Ang aking puso'y pag-ingatan mo. Dahil sa ito'y muling magmamahal sa'yo.